السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ شافع انوار الحق ہیں جو فارمر یونیورسٹی لٹریری کلب سیکرٹری ہیں، اور انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے چائے پہ کہ ہم یونیورسٹی لٹریری کلب آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ واٹ از دا کانسیپٹ آف یونیورسٹی لٹریری کلب. شافع صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ تو جانتے ہیں یونیورسٹی لٹریری کلب کے بارے میں بہت حد تک، لیکن جو نیو کمرس ہیں، ہم نے دیکھا کہ ایک سیکشن آف دا فریشرس کم ٹو دا یونیورسٹی لٹریری کلب فار گرومنگ دیئر لٹریری ایبلٹیز، لیکن بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چل پاتا. تو آپ ذرا ایک بریف انٹروڈکشن دے دیں یونیورسٹی لٹریری کلب کا. امین بھائی، دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم لٹریری کلب کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن فقط اعتراف کرنا اس چیز کا کہ صاحب یونیورسٹی لٹریری کلب ایک ہب ہے لٹری ایکٹیویٹیز کا، جہاں پر سو کالڈ انٹلیکچوئلز آتے ہیں، جن کو ہم کہیں پر رائٹرز کہتے ہیں، کہیں پوئٹ، کہیں اوریٹرز، اسپیکرز اور پتہ نہیں کیا کیا، جو بھی ہے کوئزز بھی آتے ہیں اس میں. دا تھنگ از کہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اسے ایک ہب بنایا لٹری ایکٹیویٹیز کا، جس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں کہ یا تو منتھلی بیسس پہ یا اینوئل بیسس پہ ایک دو پروگرام، چار پروگرام کچھ کرا لیے لٹری پروگرام، اور ہم نے اس کو تالا مار دیا اور ہو گیا ہمارا، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا. لیکن ایکچولی اس کا مقصد کیا تھا اس کے اسٹیبلشمنٹ کا؟ 1960s میں، ٹھیک ہے، مونس صاحب کے ٹینیور میں، جب وہ وائس چانسلر ہوا کرتے تھے، جو بعد میں ڈی یو کے وائس چانسلر ہوئے، مونس صاحب، مونس رضا صاحب، ٹھیک ہے، ان کے ٹینیور میں جی سی کا فارمیشن جو 1960s میں ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر 66 یا 70 کے اراؤنڈ جنسٹی لٹری کلب کا فارمیشن ہوا، اس کا مقصد ان ساری ایکٹیویٹیز کو انکریج کرنا ضرور تھا. اس سے پہلے جو مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے درمیان ایسے بچے، ایسے اسٹوڈنٹس موجود ہیں جن کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ لکھ سکیں، جو اچھا بول سکیں، جو اپنی قلم سے ایک تحریک برپا کر سکیں، جن کی قلم سے ہماری قوم پر کوئی اثر پڑ سکے، ویسے لوگوں کو نکھارنا تھا، نہ کہ ایک اسٹیبلشڈ رائٹر، ایک اسٹیبلشڈ پوئٹ کو بلا کر کے صرف ان سے باتیں کروا لینا یا صرف ان کی باتیں سن لینا. اس چیز کا کوئی حاصل نہ کبھی ہوا تھا نہ کبھی ہوتا ہے. اب لٹری کلب کی تاریخ کی اگر آپ بات کریں، تاریخ میں ظاہر ہے کہ میں بھی پچھلے 6 سال سے یا 7 سال سے وہاں سے تعلق میرا رہا، تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، حالانکہ بہت لوگوں کا نام بھی سنا، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر یہاں پر ہوا کرتے تھے ایس ایم افضل صاحب. ایس ایم افضل صاحب سے میرے خیال سے سبھی واقف ہوں گے، ٹھیک ہے. ایس ایم افضل صاحب، ٹھیک ہے، وہ لٹری لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑے ڈیبیٹر تھے، وہ ڈیبیٹر ہوں گے اپنی جگہ پر، میں اسے انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ اپنی اس صلاحیت کا استعمال انہوں نے کہاں پر کیا؟ بعد میں وہ ایڈمنسٹریٹو سروس میں آئے اور وہ ایڈمنسٹریٹو سروس میں رہے، اور وہ جب تک لٹری کلب میں تھے تب تک ہی وہ اسپیکر تھے، اور وہ ایک پروفیشنل اسپیکر رہے صرف، کہ صاحب مقابلے میں گئے، جا کے نام حاصل کیا اور اس کے بعد فائل بند ہو گئی. یہ اتنا تھا. اس کے بعد اور نام لیجیے، ولی الرحمان صاحب. ولی الرحمان صاحب سے میرا بذات خود رابطہ ہے، میں ان سے ملا بھی، ان سے باتیں بھی کری، ساری چیزیں ہوئیں. لیکن اب ولی بھائی کا معاملہ کیا تھا؟ ولی بھائی نے بھی وہی کرا جو ایسے مفضل صاحب نے کرا تھا، کہ جب تک وہ لٹری کلب میں رہے انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا. صاحب کلب میں رہے، اس کے بعد پہلے یونیورسٹی لیول پہ ایکٹیویٹیز کری، نیشنل لیول پہ گئے، یہاں تک کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہنچ گئے. بہت اچھی چیز تھی، قابل تعریف ہے وہ چیز، کہ لٹری کلب کا ایک بندہ جاتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ، وہ کر کے جاتا ہے، کچھ یونیورسٹی کا نام روشن کر رہا ہے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس سے ہمارے پیچھے کی جنریشن کو، آگے کی جنریشن کو کیا فائدہ ہوا؟ مجھے کچھ نہیں دکھا، ٹھیک ہے. 6 سال سے جب میں نے اس کلب میں قدم رکھا تھا، تو میں بھی اسی اس سے آیا تھا کہ صاحب میرے اندر اگر صلاحیت ہو تو شاید میں اس کو نکھار سکوں. وہ دور تھا ماریا آپا کا، ماریا سلمان. اس وقت وہ ایم ایس سی فائنل میں بایو کیمسٹری میں تھی. ماریا سلمان کے وقت کیا چیزیں دیکھنے کو ملی؟ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ہاں لوگ موجود تھے، اس سے کوئی دو رائے نہیں، بہت ہی اچھے لوگ، بہت ہی قابل لوگ، جن میں ماریا سلمان خود ایک اچھی اوریٹر، عبدالحلیم خطبئی بہت اچھے رائٹر، آسیہ اسلام بہت ہی اچھی رائٹر، ٹھیک ہے، ارشد بھائی، عمران بھائی، ریاض بھائی، یہ سارے کوئزوس، ٹھیک ہے، یہ سارے بہت بہت ہی قابل لوگ، اپنی اپنی فیلڈ میں بہت اچھا کرنے والے. لیکن میں نے اس میں بہت کم ہی لوگ ایسے دیکھے کہ جن کی ذات سے دوسروں کو فائدہ ہوا ہو، ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے، فورم کی فنکشننگ کی ہم بات کرتے ہیں، فورم میں کیا ہوا صاحب کہ پہلے 2 فورم میں بچوں کو یہ بتایا گیا کہ آپ ایسے کریں گے، ایسے کریں گے اور آپ کو سب کچھ ہو جائے گا. بچوں نے پھر کرنا شروع کر دیا، جس میں یہ ہوتا ہے کہ 2-3 فورم میں اگر آپ صرف لٹری، مثال کے طور پہ پبلک اسپیکنگ لیتے ہیں، تو اگر آپ پبلک اسپیکنگ کے 2-3 فورم میں آپ صرف بچوں کو یہ بتا دیں کہ صاحب دیکھو ڈبیٹ میں یہ فرق، ڈبیٹ اور اسپیچ میں یہ فرق ہوتا ہے، ڈبیٹ میں ایسے کرنا ہے، اسپیچ میں ایسے کرنا ہے، ایکسٹمپری میں ایسا کرنا ہے، تو اس چیز کو گراب کرنے والی جنتا، اگر آپ کے پاس 50 بچے آتے ہیں تو ان میں 10 ایسے ہوتے ہیں جو صرف 2 کلاس میں اس چیز کو گراب کر لے جاتے ہیں، اس کا فائدہ ہو. باقی 40 کہاں گئے؟ باقی 40 کو حاصل کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا سیشن ہمارے پاس 10 میں سے بھی 5 رہ جاتے ہیں. وہ اس لحاظ سے رہ جاتے ہیں کہ صاحب ان کو فورم میں ان پر زیادہ دھیان دیا گیا, ٹھیک ہے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ان کو دو فورم میں بتا دیا گیا, تیسرے فورم سے وہ خود کھیلنا شروع کر دیا انہوں نے. وہ اچھے مطلب پھر اس میں کچھ لوگوں کو نیشنلس کا بھی موقع مل گیا, آگے چلے گئے, اس لیے وہ لوگ رک گئے. جن میں یہ ہوتا ہے کہ سیشن کے بعد وہ لوگ بھی دیکھنا مشکل ہو جاتے ہیں, بہت کمی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ فائدہ کہاں ہو رہا ہے. اب اس کے بعد ہمارے آپا کے پاس شاد بھائی آئے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ لٹریری کلب کا, سیاست ایک بہت اہم حصہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ہے, اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آپ کے سارے ہاسٹلس بھی آتے ہیں, آپ کے جتنی آرگنائزیشنس انکلوڈنگ جی سی وہ ساری چیزیں آتی ہیں, ٹھیک ہے. تو سیاست کا کہیں نہ کہیں کیڑا ہر جگہ موجود ہے, وہی حال لٹری کلب کا بھی, وہاں پر بھی سیاست کے عنصر نظر آتے ہیں. سیاست کے عنصر کا معاملہ یہ ہوتا ہے, یہاں سیاست بڑے لیول پر نہیں ہوتی ہے, یہاں سیاست اس بات پر ہوتی ہے کہ نیشنلس پہ کون جائے گا, یہاں سیاست اس بات پہ ہوتی ہے کہ سیکرٹری کون بنے گا, یہاں لڑائی اس چیز کی ہے کہ سینئر کون جونیئر کون, یہاں انا کی بات آتی ہے, یہاں اس چیز یہ مادہ لوگوں کے اندر کم ہے کہ صاحب کیا کہتے ہیں کہ میری ذات سے لوگوں کو فائدہ, جس کی مثال ظاہر ہے کہ میں نام نہیں لوں گا یہاں پر, لیکن یہاں پر لوگ ایسے تھے کہ مثال کے طور پہ میرا ایک خود دوست ہوا کرتا تھا, ٹھیک ہے, بہت ہی عمدہ ڈیبیٹر, میں لٹرلی میرے لیے وہ ایک انفلوئنس ہے جو میری عمر میں, مطلب میں آیا تھا میں بولنا نہیں جانتا تھا, بہت تھوڑا موڑا بولتا تھا, اور وہ اس لحاظ سے وہ بندہ فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ بہت ہی شاندار بولتا تھا, ٹھیک ہے, بہت ہی شاندار. لیکن اس بندے کے ذہن میں کیا بات تھی, ایک مرتبہ اس سے باتیں ہو رہی تھی, اس وقت وہی سیکرٹری کا مسئلہ اٹھا تھا جب میں فائنل ایئر میں تھا اپنے, ان صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ شفیع اگر میں لٹری کلب کا سیکرٹری بنتا ہوں یار, اس سے پتہ ہے میرا سی وی بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا. اب آپ یہ سوچئے کہ اگر لٹری کلب کا ایک بندہ صرف سیکرٹری اس لیے بن رہا ہے کیونکہ اس کا سی وی اسٹرانگ ہو جائے گا, تو صاحب لٹری کلب کو فائدہ کہاں ہوتا ہے؟ مجھے نہیں دیکھا کوئی فائدہ. تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں, یہ چیزیں سوچنے کی ہیں. قابلیت ایسا نہیں ہے کہ کسی میں نہیں ہے, قابلیت سب میں ہے. فرق ہے کہ کسی میں کچھ ہوتی ہے, کسی میں مثال طور بھائی امین بھائی میں لکھنے کی قابلیت, اسد بھائی میں بولنے کی قابلیت, فواز میں لکھنے بولنے کی دونوں کی قابلیت, ریاض میں لکھنے کی قابلیت, سب کی اپنی اپنی قابلیت ہے. اور اپنی اس قابلیت کو آپ کس طرح اس کا استعمال کرتے ہیں اور آپ فریشرز کو کتنا زیادہ گروم کر لے جاتے ہیں میٹر یہ کرتا ہے. فریشرز کو گروم کرنے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی کسی, آپ کا رجحان ایک ہی طرف نہیں ہو سکتا ہے, بیکاز آپ کو ایک جب 10 کا سلاٹ آتا ہے یا 100 کا سلاٹ آتا ہے, آپ کو ایک بطور رہنما وہ آپ کو قبول کرتے ہیں کہ صاحب یہ ہمارے سینئر ہیں, یہ ہمیں سب کم سب کو سکھائیں گے. جب وہ یہ چیز ذہن میں بٹھا لے کہ ہم سب کو یہ سکھانے والے ہیں, تو مطلب آپ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے یہ کہ اب آپ سب کو سکھائیے. شافی بہت کچھ کہہ چکے, لیکن مجھے لگا کہ یہ ایک طرفہ بات تھی. میں چاہوں گا کہ شافی تھوڑا پازیٹیو اسپیکٹس پہ بات کریں. ظاہر سی بات ہے کہ چیزوں کو نگیٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ لٹری کلب کیا نہیں ہے, اور مجھے لگا کہ شافی نے یہی بتایا ابھی کہ لٹری کلب کیا نہیں ہونا چاہیے. سوال یہ ہے اگر یہ چیز ہیں, یہ تمام کمیاں ہیں, ہم جاننا چاہتے ہیں ایز اے فریشر کے لیے کہ کیوں وہ جوائن کرے یونیورسٹی لٹری کلب, تو شافی اس پہ ذرا بات کریں. لٹری کلب جوائن کرنے کا مسئلہ ظاہر ہے کہ ہم کسی پر کچھ تھوپ نہیں سکتے, ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے کہ تم لٹری کلب میں آؤ, ٹھیک ہے. جنہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے تعلق سے اگر بات کری جائے, تو ایک چیز ہمیشہ دیکھی گئی ہے کہ اگر یہاں 28,000 اسٹوڈنٹس موجود ہیں, تو 28,000 میں 800 اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو لٹری ایکٹیویٹیز میں صحیح معنی میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. اب وہ انٹرسٹ ان 800 میں صرف 200 ایسے ہوتے ہیں جن کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہاں میرے اندر یہ قابلیت ہے, میں کہیں اور نہیں جاؤں گا. میں خود کی مثال دیتا ہوں, میں ایک ایسا راز کھول دیتا ہوں آج آپ کے سامنے جو شاید بہت کم لوگ میرے بارے میں جانتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میرا اسپورٹس میں انٹرسٹ نہیں تھا, میرا اسپورٹس میں ہمیشہ سے انٹرسٹ تھا. میں کھیل نہیں پاتا تھا, میں بال جج نہیں کر پاتا تھا. یہ چیز جو آپ نے تارے زمین پر دیکھی تھی نا, وہ حقیقتاً میرے ساتھ ہوئی ہے. میں بال کبھی جج نہیں کر سکتا تھا, ٹھیک ہے. فٹ بال کھیلنے چلتا تھا, وہ نہیں جج کر پایا, تو کرکٹ اور ریکٹ تو دور, بیڈمنٹن تو دور کی بات ہے, ٹھیک ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ بچپن سے اس چیز کا احساس اندر سے کھایا جاتا تھا کہ صاحب کیا کروں کیا کروں, سمجھ میں نہیں آتا ہے. آخر میں کلاس 4 میں یا 5 میں تھا, مجھے نہیں یاد ہے کب تھا, وہاں جا کر کے میں نے طے کر لیا مجھے نہیں کھیلنا, میں نے ساری اسپورٹس چھوڑ دیے. اب کہاں جاؤں, اب تو بیکار ہو گیا. وہاں سے پھر یہ چیز تھی, اچھا ایک اچھی چیز پھر یہ تھی کہ میرے ساتھ میرا بیک گراؤنڈ ایک لٹری بیک گراؤنڈ ہے. میرے ابا خود شاعر, ٹھیک ہے, خود وہ پروفیسر انگلش کے, ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو مطلب میرے گھر میں ان ساری چیزوں کا ذخیرہ پڑا تھا, تو ابا نے اس چیز کو انکریج کرنا شروع کرا کہ بیٹا پڑھو, کتنا پڑھ سکتے ہو تم. میں نے پڑھنا شروع کرا, دھیرے دھیرے انٹرسٹ پیدا ہوتا گیا ہوتا گیا, پہلے پڑھنے کا, پھر لکھنے کا, پھر بولنے کا, اس طرح سے چلا سلسلہ. اب علی گڑھ آنے کے بعد ظاہر ہے کہ اسپورٹس تو کبھی نہیں کھیل پایا, تو اب کہاں سے کھیل پاتے. راستہ کچھ نہیں دکھا, راستہ یہ دکھا کہ شاید کچھ اپنے اندر ایسا ہے کہ جس پہ کام کیا سکتا ہے. وہ چیز مجھے صرف دکھی تھی اپنی لٹریری اسکلس, وہ ڈبیٹنگ اسکل دکھی تھی, اور کچھ بھی نہیں دکھ رہا تھا مجھے. تو اب مجھے ہی ایک مثال آپ لے کر چلیے, حالانکہ میں مثال کے قابل نہیں ہوں, ایمانداری کی بات یہ ہے, لیکن پھر بھی میرے اس چیز کو, اس پوائنٹ کو آپ مثال لے کے چلیے کہ اپنی صلاحیت کا احساس کیسے ہوتا ہے. اپنی صلاحیت کا احساس میں نہیں کہتا ہوں کہ پورے 28,000 جنتا کر لے, 28,000 میں 200 لوگ اس چیز کا احساس کر لیں کہ صاحب ہمارے اندر یہ قابلیت ہے کہ میں ایک ڈیبیٹر بن سکتا ہوں, ہمارے اندر یہ قابلیت ہے کہ میری زبان اس قابل ہے کہ میں اگر بولوں گا تو اسے 100 سننے آئیں گے, اور 100 سن کر کے اس پر عمل, 50 ایسے ہوں گے جو اس پر عمل کریں گے. تو لٹری کلب جوائن کرنا اپنے آپ میں بتاؤں مہم ہے ایک طرح کا. ایک پوری تحریک ہوتی ہے جو انسان کے اندر برپا ہوتی ہے, باہر والوں کو نہیں دکھتی ہے وہ چیز. بیکاز دا ڈے یو انٹر لٹری کلب, دیٹ از دا دیٹ از دا بگننگ آف اے نیو ایرا. وہاں آپ کی پڑھائی اپنی جگہ پر, دوپہر کا وقت اپنی جگہ پر, شام کی ایکٹیویٹیز اپنی جگہ پر. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ صاحب اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے تو سوال یہ کہ اس صلاحیت کو چھپایا کیوں جائے. میں نہیں کہتا ہوں کہ ہر بچہ, ظاہر ہے ماں کے پیٹ سے کوئی بچہ نیشنل ڈیبیٹر بن کے پیدا نہیں ہوتا ہے, کوئی بچہ بہت ڈائنامک رائٹر بن کے پیدا نہیں ہوتا ہے, اور نہ ہی کوئی خوزر بن کے پیدا ہوتا ہے. ہر انسان اپنے اندر کے انٹرنیٹ کو جھانکتا ہے, کوشش کرتا ہے ابھارنے کی, کوشش کرتا ہے نکھارنے کی, اور اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نکال لیتے ہیں. تو جب آپ کے اندر یہ صلاحیت ہو, آپ کیوں نہیں جوائن کریں گے؟ اگر آپ نہیں جوائن کریں گے تو کیا کوئی وہ بچہ آئے گا جس کو اسپورٹس میں انٹرسٹ ہے؟ جسے اسپورٹس میں انٹرسٹ ہے وہ تو کبھی جھانک کے نہیں دیکھے گا, اور جب جھانک کے نہیں دیکھے گا تو اس والے کے انسٹی لٹری کلب کا وجود پھر کیوں؟ نہ آپ نہ وہ, تو پھر کس لیے بنا لٹری کلب؟ تو جب آپ کو اس چیز کا احساس ہے کہ آپ اس قابل ہیں, جسٹ اس چیز کو آپ نکھاریے, اس چیز کو آپ جتنا زیادہ ایگزیجریٹ کر سکتے ہیں, اس چیز کو جتنا زیادہ آپ اپنے اندر کی اس صلاحیت کو جتنا زیادہ انکریج کر سکتے ہیں آپ کیجیے, تب جا کر کے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کی اصل قابلیت کیا تھی. بیکاز آپ ایک بار جب لٹری کلب انٹر کریں گے تو آپ کے من میں یہ بات ہے, یہ چیز نیچرل ہے, سب کے ساتھ ہوتا ہے, کہ آپ کو یہ لگے گا کہ میں ڈیبیٹنگ بھی کر لوں, میں کریٹیو رائٹنگ بھی کر لوں, میں کوئزنگ بھی کر لوں, میں گروپ ڈسکشن بھی کر لوں. لیکن ظاہر ہے کہ آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ آپ ہر جگہ دے سکو. اس لیے ایک سال یہ کرنے کے بعد اگلا سال ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کو صرف ایک پہ فوکس کرنا ہے, اس ایک پہ فوکس کیجئے. پہلے خود کو نکھاریے, خود پہلے آپ نیشنلز پہ جائیں گے, انٹرنیشنل لیول پہ جائیں گے, بہت اچھی چیز ہوتی ہے. ظاہر ایک طرف اس سے فائدے کیا ہوتے ہیں, صرف فائدہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کا نام روشن ہو, یونیورسٹی کا نام روشن آپ گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ بلاگنگ شروع کر دیجئے, آپ کا ایک آرٹیکل کہیں پبلش ہو گیا تو بھیا لوگ کہتے ہیں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا فلاں اسٹوڈنٹ تھا, اور اس نے اس کا فلاں آرٹیکل کبھی آؤٹ لک میں ہوا, کبھی دا ہندو میں ہوا, کبھی ڈیکن کرونیکل میں ہوا, دنیا جہاں کی میگزینس اور نیوز پیپرس پڑھیں آرٹیکل پبلش کرانے کے لیے, وہ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اب اس سے ایک بات بتائیے کہ آرٹیکل پبلش کرا کر کے اس بچ آپ کی جو اگلی جنریشن ہے اس کو کیا فائدہ ہوا, سوائے اس کے کہ یا تو اس میں سے دو لوگ ایسے ہوں گے جو اس کو پڑھ کے تھوڑا سا آپ کا رائٹنگ اسٹائل آف رائٹنگ جو ہوگا وہ اس کو اپریشیٹ کریں گے, لیکن آبویسلی کہ وہ آپ کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے. تو کیوں اس کو گھر میں رکھ کر کے بند کیوں کیا جائے؟ کیوں نہ جب آپ کے پاس ایک پورا سیٹ اپ تیار ہے, ایک پورا آرگنائزیشن آپ کی موجود ہے, ایک آپ کے پاس پورا کیا کہتے ہیں خاکہ تیار ہے کہ جہاں پر آپ اپنے آگے 10 بچوں کو بٹھا سکتے ہیں, 10 اسٹوڈنٹس کو بٹھا سکتے ہیں, انہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ دیکھو اس طرح سے لکھا جا سکتا ہے, دیکھو بولنے میں کیا ضرورت ہوتی ہے. ایک تہذیب یافتہ اور ایک بد تہذیب انسان میں فرق کہاں آتا ہے؟ یہ فرق واضح صرف ایسا نہیں ہے کہ تہذیب کے آگے بد لگا دو تو بد تہذیب ہو جاتا ہے, اتنا ہی سا فاصلہ. اور اس بد میں پتہ ہے بد جب لگ جاتا ہے نا تو انسان کا وجود ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تہذیب آپ کی کہاں دکھتی ہے؟ تہذیب آپ کے بولنے کے ڈھنگ میں دیکھی جاتی ہے, تہذیب آپ کے رہنے سہنے کے ڈھنگ میں دیکھی جاتی ہے. تو اور بولنے کا اور رہنے سہنے کا ڈھنگ جب آپ اس طرح کے لوگوں کے درمیان رہیں گے تب جا کر کے آپ کو وہ ڈھنگ سمجھ میں آتا ہے. بولنے کا ڈھنگ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لٹری کلب کو صرف اس لحاظ سے نہیں لے سکتے کہ صاحب ڈبیٹ ایسے بولی جاتی ہے, اسپیچ ایسے بولے, وہ صرف بولنا نہیں ہوتا. بولنا یہ ہوتا ہے کہ صاحب آپ انفیکٹ بولنا بھی نہیں کہنا کہیے اس کو, ٹھیک ہے. کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی سماجی زندگی میں, آپ اپنی سوشل لائف میں لوگوں سے انٹریکٹ کیسے کرتے ہیں. ہر بات کو بولنے کا سلیقہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بات جتنی اچھے طریقے سے کہی جائے گی اتنی زیادہ سنی جائے گی, اور بات جتنی بد تہذیبی سے, جتنی بدتمیزی سے کہی جائے گی اتنے کم سننے والے اس کو ہوں گے. تو خیر مدعے کی بات یہ ہے کہ جوائن کیوں کرا جائے. جوائن سیدھی سیدھی بات ہے, اگر آپ کو یہ احساس ہے کہ آپ کے اندر وہ قابلیت ہے, آپ کے اندر وہ انٹیلیجنس ہے کہ آپ اپنے آپ کو نکھار سکتے ہو, آپ اپنی اگلی جنریشن کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہو, تو آپ بالکل جوائن کرو. آئی بینگ دا سینئر ممبر آف دا یونیورسٹی لٹری کلب, آئی ویلکم یو ٹو دس پلیس. اس کے بعد اب ایک چیز اور یہ ہے کہ جوائن کر کے فائدہ آپ کا کیا ہوگا؟ بھائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہ تو ہمیں سیلری مل رہی نہ ہمیں کچھ مل رہا ہے. جوائن کر کے فائدہ آپ کو, مطلب اگر آپ چاہو گے کہ ایٹ رینڈم اس فائدے کا احساس ہو جائے تو ایٹ رینڈم آپ کو نہیں ہو سکتا. آپ چاہو گے کہ ایک مہینے کے اندر آپ کو کوئی احساس ہو جائے, نہیں ہو سکتا, بیکاز ایوری تھنگ آئی مین نیڈس پریکٹس. کوئی بھی حرکت ہوتی ہے اس میں پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. اگر پریکٹس نہیں ہے تو کسی چیز کو آپ پرفیکشن تک نہیں پہنچا سکتے ہو. تو ذرا سا کچھ منیٹری فائدے کو, کچھ وزبل جو بینیفٹس ہوتے ہیں ان کو آپ کنارے رکھیے اور لانگ رن میں آپ سوچیے. ایک طرف آپ اپنے لیے بہتر کر رہے ہو, دوسری طرف آپ یونیورسٹی کے حق میں بہتر کر رہے ہو, تیسری طرف یونیورسٹی کے حق میں بہتر کرنے کے بعد اب جو یونیورسٹی کے اگلی جنریشن, جو آپ کی اگلی جنریشن ہوگی جو یونیورسٹی میں آئے گی, آپ ان کے حق میں بہتر کر رہے ہو کیونکہ ان کو ایک پورا پلیٹفارم آپ دے رہے ہو کرنے کے لیے. تو فائدے ہی فائدے ہیں. صرف منیٹری بینیفٹ کو آپ ایز بینیفٹ ڈیفائن نہیں کر سکتے. فوائد کے کئی ساری کیٹیگریز ہوتی ہیں, ان فوائد کو پہچاننے کی دیر ہوتی ہے. اور اگر بحیثیت انسان آپ کو ایک چیز دھیان میں رکھیے کہ ہر انسان خود غرض پیدا نہیں کی, ایک الٹرزم جو چیز کہلاتی ہے نا, تو الٹرزم کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ الٹرزم میں کہیں پر فائدے نہیں دیکھے جاتے, حالانکہ فائدے اس سے بھی ہوتے ہیں, سماج سیوا سے بھی فائدے ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا الٹرسٹک اپروچ, میں نہیں کہتا ہوں کہ دن بھر کا سارا کام چھوڑ کے, پڑھائی لکھائی کلاس چھوڑ کر کے آپ یہیں بیٹھے رہو, لیکن تھوڑا سا جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے, تھوڑا سا جذبہ کہ آپ اپنے آگے آنے والوں کے لیے کچھ کر لو, آپ اپنی یونیورسٹی کے لیے کچھ کر لو. اگر سیدھی بات ہے, میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ صرف یونیورسٹی لٹری کلب سے ہی یونیورسٹی کے لیے کر سکتے ہیں. آپ اسپورٹس میں انٹرسٹ ہو, بہت اچھی بات ہے, آپ اسپورٹس میں جائیے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ فلم میں انٹرسٹ ہو, آپ فلم کلب میں جائیے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ گانے بجانے میں اچھے ہو, آپ میوزک کلب میں جاؤ. تو یہ ساری چیزیں ہیں, یہ سارے عناصر ہیں کہ جن کو آپ مد نظر رکھیں, جن کی بنیاد پر جب آپ سوچیں گے تب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یونیورسٹی لٹری کلب کیوں جوائن کرنا چاہیے, یونیورسٹی لٹری کلب کا مقصد کیا ہے اور آپ پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. تو آپ نے سنا ابھی شافی انوار الحق کو, 6 سال سے یونیورسٹی لٹری کلب میں ہیں, تو آپ کے ساتھ بہت سے ایکسپیرینسز, کچھ میٹھے کچھ کڑوے انہوں نے شیئر کیے, تاکہ آپ میٹھوں سے انسپائر ہوں اور کڑووں سے بچ کے چلیں اور یونیورسٹی کے لیے, اپنے لیے, اور سب سے پہلے یہی بات کہ اپنے لیے آپ کچھ کر پائیں. اینڈ یو شوڈ فیل گڈ اباؤٹ یور سیلف. یونیورسٹی, مائی فائنل کنکلوڈنگ اسٹیٹمنٹ از, جوائن یونیورسٹی لٹری کلب وین یو وانٹ ٹو یور سیلف ٹو بی ہیپی, اینڈ دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. Because sharing is actually making yourself stronger and making yourself much more happy than you already are. Thank you.